राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2054 9 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम का आरंभ इस शरीर को लेकर शरीर शरीर ही खास बात है। ये तो शरीर और शरीर ये दो चीज है। ये ज्ञान संपूर्ण साधकों के लिए बड़ा उपयोगी है। साधन भगवान की शरण में आते हुए चल सकता है, परंतु ये विवेक बहुत आवश्यक है। आप शरीरधारी हैं, शरीर आप धारण करते हैं, उसमें खूब एक समझने की बात है, ध्यान देने की बात है, बढ़िया बात है, उत्तम बात है, बड़ी काम की बात है। शरीर और शरीर ही इन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। ये प्रकृति अलग अलग है, इनकी बनावट अलग अलग है, जाति अलग अलग है। ये स्पष्ट मालूम होता है कि शरीर शरीर भिन्न है बिल्कुल, और ये सबका अनुभव है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि जिसका अनुभव न हो। अनुभव की तरफ ख्याल कम करते हैं, उस अनुभव का आदर कम करते हैं, इस वास्ते वो अनुभव निरर्थक होता है। ख्याल करना तो बहुत आवश्यक चीज है। बचपन से लेकर अभी तक आप देखो तो आप ये अनुभव करते हो, शरीर बदलता है, तो शरीर की जाति है बदलने वाली, हरदम बदलने, किसी क्षण भी बिना बदले शरीर नहीं रहता। कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें ये बदलता न हो। केवल बदलना बदलना का पुंज है ये, केवल बदलना ही बदलना इकट्ठा हुआ है, पूरा परिवर्तन ही परिवर्तन इकट्ठा हुआ है। जैसे पंखा चलता है गोल चक्कर दिखता है, गोल चक्कर नहीं है, वो बदलता है हरदम ही। ऐसे ही शरीर बदलता हुआ है तो हरदम बदलता है, इसका स्वभाव बदलना ही बदलना है। और शरीर ही है वो कभी बदलता ही नहीं, बदलेगा ही नहीं, बदल सकता ही नहीं, बदलने की जाति का ही नहीं है, नहीं बदलने वाला है। इस वास्ते कहते हैं मैंने बचपन में ये काम किया, पढ़ा था तो वो, तो आज मैं ये हूँ। तो अपने होने का निरंतर अपने को अनुभव है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, मैं वही हूँ। और ये अवस्थाएं अलग है, जागृत अलग है, स्वप्न अलग है, सुषुप्ति अलग है, समाधि अलग है, मूर्छा अलग है, ये पांचों अवस्थाएं अलग अलग है। परंतु आप अपने को देखो तो आप वही हो, जो जागृत में है वही स्वप्न में, वही सुषुप्ति में, वही समाधि में, वही मूर्छा में, पागलपन में, चतुराई में, होशियारी में, समझदारी में, भूल में, बिना भूल में, आप एक ही हैं। और ये बदलता है, तो ये बदलने की आखिर हृदय केवल बदलना ही बदलना कट हुआ है, तो वो बदलने की न बदलने की आखिर हृदय अनंत जुग बीत जाए, अनंत ब्रह्मा होकर चले जाए तो भी बदलेगा ही नहीं। और ये केवल बदले बिना रहता ही नहीं कभी एक क्षण भी, सिर्फ ख्याल करने की बहुत आवश्यकता है। फिर आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशक्त योग, सब योग सिद्ध हो जाएंगे। खास भेद बात यह है और सबका अनुभव है, बिल्कुल अनुभव है कि अनुभव सिर्फ ख्याल करें थोड़ा सा, जैसे कल बताया नहीं ये थम्बा है, केवल ख्याल करना है। मन दो साधन है, एक तो सांसारिक काम है, एक पारमार्थिक काम, दो बात बताई थी कल, तो ये दोनों बातें साफ साफ है। सांसारिक कायदा है ये तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली बात है उसका है, और वो परमात्मा प्राप्ति है, वो है जो का जो मौजूद है, अरे ये मौजूद है ही नहीं, अरे वो मौजूद ही है। वही आज बात कहता हूँ कि शरीर ये बदल नहीं बदलने वाला, आप नहीं बदलने वाले। इस बात भूत ग्राम सयम भूतवा भूतवा प्रलीयते, महाप्रलय में होता है, वो महासर्ग में होता है, तो महासर्ग में महाप्रलय में वो रहने वाला तो वही होता है। और शरीर पैदा होता है मरता है, शरीर पैदा होता है मरता है, पड़ता है मरता है, और वो एक ही रहता है, जो ही 84 लाख जोड़ी में वही जाता है। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, देवता है, राक्षस है, असुर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जलचर है, थलचर है, नभचर है, ये सब अलग अलग, और वो भीतर रहने वाले एक वो वही है, उसमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, और ये परिवर्तन बिना एक क्षण भी रहता ही नहीं। साफ साफ एकदम बात, तो कभी परिवर्तन बदल रहता ही नहीं है, उस तत्व को प्राप्त करना है, और जो निरंतर बदलता है उसे विमुख होना है। जो कि आपसे विमुख है, निरंतर बदलता है, तो वो रहता ही नहीं, उसका मोह छोड़ना है, और निरंतर रहता है उसी पर ही आपको स्थिर रहना है। त्याग क्या करना है, जो आपका त्याग कर रहा है उसका त्याग करना है, और प्राप्त किसको करना है, जो नित्य आपको प्राप्त है, कभी आपका त्याग करता ही नहीं, उसका उसको प्राप्त करना है। सीधी सारी बात है, दोनों को मिलाकर देखते हैं यही अज्ञान है, दोनों ठीक क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान चक्षु से, ज्ञान रूपी चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्र अलग अलग बना दिखता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी कौन थे, न करोते न लिप्यते, न करोते न लिप्यते, ये लिप्ते लिप्यते, लिप्यते लिप्त भी होता है, करता भी है। शरीर तो हरदम बदलता है, लिप्त होता है, और ये कभी लिप्त नहीं हुआ, कभी लिप्त होगा नहीं, ऐसा है। तो इसको ठीक तरह से बोध बोध हो गया, निर्विकार तो प्राप्त हो जाएगी, काम हर क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष सब मिट जाएंगे, नजीक नहीं आ सकते दोष, केवल इतनी बात ही है। जैसे कल बताया अभी परमात्मा प्राप्ति का मार्ग ये है, संसार का ये मार्ग है, तो परमात्मा प्राप्ति आपका देह ही है और संसार का ही देह है, तो संसार हरदम बदलता है, शरीर हरदम बदलता है, हरदम बदलने वाला शरीर सब संसार एक है, न बदलने वाला परमात्मा संसार में और शरीर में आप ये सब सदा एक है, न बदलने बदलने वाला अलग है, बदलने बदलने वाला अलग है। इस वास्ते क्षेत्र क्षेत्र आमंत्रण ज्ञान चक्षु सा, ज्ञान रूपी चक्षु दे गए, उत्क्रामंतम स्थितम वा भी भुंजानम वा गुणानितम बुमूढ़ा नानुपश्यन्ति, सामने जन्मता है, मरता है, खाता है, पीता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, सोता है, जगता है, चतुर होता है, विद्वान होता है, मूर्ख होता है, भूल होती है, बिना भूल होती है, ये सब विकार होते शरीर में। उत्क्रामंतम स्थितम वा भी, एक शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर में गया, वहां पर विषयों का भोग करता है, तो ये सब शरीर को त्यागना, शरीर को प्राप्त होना, भोग करना, सुखी होना, दुखी होना, ये होने का बदल विभाग, ये शरीर का विभाग। आप वो विमोड़ा दान प्रसन्न भी देखते नहीं, वो मिले वही देखते हैं, अपने कोई खाना पीना वाला, सोने जगने वाला, मरने जन्मने वाला अपने को मानते हैं। केवल ख्याल इतना ही करना है कि मैं वही हूँ। विद्वान है तो आप ही मूर्ख, तो आप अलग है, आप ये विद्वान मूर्ख आदि ये सब शरीर में बदलने वाला है। विमूढ़ा नान पश्यन्ति, नहीं मैं कोई देखते नहीं, इधर बस देखा विमूढ़ता मिट्टी, मूर्खता मिट्टी आगे क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञान ज्ञात मत माम भगवान कहते हैं, ये ज्ञान मेरे मत में ज्ञान है, इसको ज्ञान कहते हैं। क्षेत्र गुरु क्षेत्र ज्ञान जो अलग है, यह एवं वृत्ति पुरुषम और प्रकृति से उन्हीं सह गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष देश में पुरुष पर उपदृष्टा हनुमंता से भरता भोगता महेश्वर परमात्मा देश में पुरुष पर, यह देह में ये पर पुरुष पर है श्रेष्ठ उत्कृष्ट इस देह में, यही पुरुषम इसको उपदृष्टा हनुमंता भरता भोगता महेश्वर नारायण नाम हो जाए उपजन है वो एक, और ये क्षेत्र है ये बदलता है बदलता ये वेति पुरुषम निर्विकार जाने और गुण से प्रकृति प्रकृति बदलने वाली ये जानने वाला नशा भूमि सर्वथा वर्तमान भी नशा भूमि जाती फिर जन्म नहीं होता, क्यों के कारण गुण संगों से सदस्य जन्म शु उस योनियों में जाने का कारण है गुण का संग, क्यों गुण ऊर्दा मध्य तिष्ठितामसा सदस्य योनि में जाने में गुण कारण है, तो गुणों का संग है वो कारण है, अरे असंगता स्वरूप है, संग है वो भूल है, या स्वतः असंगता स्वतः है, अभी आप जान सकते हैं, अभी अभी अभी अभी आप है और शरीर नहीं है, शरीर तो बदल रहा है निरंतर बदल रहा है, ये कभी नहीं बदलता है, इस बात क्षेत्र क्षेत्र अंदर ज्ञान चल रहा है, ज्ञान रूपी नेत्रों से दिख है, प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानी सर्वश जितने क्रियाएं होती है वो प्रकृति के द्वारा होती है, वो स्थूल शरीर की क्रिया, सूक्ष्म शरीर की क्रिया, काल शरीर की क्रिया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं ये बदलती है, और आप सब को जानने वाले न बदलने वाले ये तो वेति तम प्राउ क्षेत्र की है, शरीर वो जानने वाला है, वो ये जानने माने वाला है, जैसे खंभा दिखने वाला मैं देखने वाला, तो देखने वाला एक नहीं होते अलग होते हैं, ऐसे क्षेत्र है वो देखने माने वाला है स्थूल सूक्ष्म कारण सब, और आप स्वयं देखने वाले एकदम सीधी सरल बात है प्रत्यक्ष बात है, वो निर्गुण आप निर्विकार निरंतर रहते हैं, अरे ये स्वीकारी रहता है, अब इसे मान करके उस भिकारी को अपने मान लिया, अपने साथ में लिया, विकार तो होता है शरीर में मान लिया अपने में, अवस्था होती शरीर की मान लिया अपने, देखो हसबेंड नहीं यथा दे कुमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, कुमार हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ मर गया फिर जन्म गया फिर बालक हो गया फिर जवान हो गया फिर बूढ़ा हुआ फिर मर गया, ये शरीर का काम है, आप वही हो, पहले जन्म में थे इस जन्म में थे अवस्था में स्वप्न में जागृत में सुषुप्ति में आप है। बड़ी सीधी सरल बात है, भगवान ने यही प्रकरण रखा पहले आरंभ में, दूसरे दर्शनों की तरह पढ़ाई नहीं है इसकी, ये अनुभव सहित पढ़ाई है ठीक तरह से, खास बात एवं विद्वा एनम एवं विद्वा न सोचित शोक नहीं होगा, क्यों नाशवान है उसे शोक क्या करे, अविनाशी उसे शोक क्या करे, नाशवान नाशवान ही है, कुछ भी करो वो तो नाश हो गया। अरे अविनाशी अविनाशी है, सो करे क्या चिंता करे। सरजो जी महाराज ने बड़ी सीधी बात कही कि जो मर गए वो तो आने के नहीं, रहे सो जावनहार। शोक किसे कीजिए, किसकी चिंता करे, किसे हंसे, किसे से बोले, किसे शोक करे। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये जड़ है और स्वयं निर्विकार है, तो ये सुख और दुख अनुभव कौन करता है? जो दोनों को एक मानता है वो करता है सुख दुख अनुभव। ना वो चेतन करता है ना जड़ करता है, दोनों एक मानता है वो करता है। देखो आप ब्याह कर लेते हो ना विवाह, तो नथ खरीदने हो जाते हैं, दत्त खरीदे नथ पहनी है, लहंगा चाहिए आपको चाहिए, आपको चाहिए, आप पैसे दे रहे आप खरीदो, आपको चाहिए, आपको नहीं चाहिए फिर आपको चाहिए कि आप पहनोगे? नहीं घर में चाहिए, घर में तो घर में आपने माना तो चाहिए ना आपके। ऐसे ये लहंगा वाला चाहिए शरीर को, आपको नहीं चाहिए, शरीर में एक मान लिया। अब स्त्री की चाहना अपनी चाहना होगी, उसकी आवश्यकता अपनी आवश्यकता होगी। विचार करो तो साफ साफ दी उसे एकदम साफ। यही बात कहते गुणांगुणे सुवर्तन थे यदि वर्तमान सज्जते प्रकृति उस कृपाणी नान्य गुणे भी करता रम खो करो विश्वास यही नहीं। अब उसमें साथ मिल जाते हैं आप तो जो भूल मिटती है तत्व तो नहीं बदलता है, तत्व तो है जो गति रहेगा, भूल मिट जाती है। भूल मिटने पर वो जो एकता मानी हुई ना वो मान्यता, वो एकता की मान्यता मिट जाती है, वो मिट जाए दुख मिट जाता है। एकता की मान्यता में दुख है, जैसे ना चूना है लाल ना कोई कत्था, दोनों मिटे लाल शुरू हो जाता है। अगर आटा है वो आटे में नींबू नीचे दिया जाए कुकुम बन जाए लाल हो जाएगा, ये दो मिलने से और बात है। तो ये दो मिलता है नहीं, इसमें एक विचित्र बात है, उसमें तो मिलता है, दोनों मिलते हैं, ये मिलते नहीं है, केवल मान्यता है। मिलता है ही नहीं, मिलेगा स्वभाव दो, एक दो अविनाशी एक विनाशी, एक अंत वाला अर्घ अनंत, दोनों प्रकृति अलग स्वभाव अलग, दोनों का अनुभव होता है आपको। आप कहते हो कि मैं बालकपन यूं करता था आज यूं करता हूं, वही बालकपन वही मैं हूं, ऐसा आप स्वयं कहते हो, ऐसे ही वो नहीं है। आप कहते हो पर ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, और कोई बात नहीं, ख्याल करो ठीक हो जाएगा। तो न बदलने वाले आप और बदलने वाला शरीर है, विश्वास ये बदलने वाला शरीर है। इसमें एक विलक्षण बात है कि आप बदलने बदलने वाला मैं नहीं हूं, इतना को मैं क्या हूं इसको तो मत देखो, एक एक देखो एक, ये बदलने बदलने वाला है, ये बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, बस मैं ये हूं ऐसा करने से देरी लगेगी, और मैं नहीं हूं बिल्कुल निरी हूं, काम ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा। बदलने वाला को देखने से आपकी स्थिति न बदलने में हो जाएगी, स्वतः स्वतः है वो, इसे निषेध कर दो, विधि की जरूरत नहीं, विधि करो तो उसमें देरी लगेगी, क्योंकि विधि करोगे तो साथ मन बुद्धि बिछेगा, मैं ब्रह्म हूं तो आप भी साथ में रहो, ब्रह्म भी होगा, हूं भी होगी, मन भी होगा, बुद्धि भी होगी, अहम भी होगा, मिलने से होगा। और ये नहीं हो तो जैसे मकान साफ करना है तो मकान में झाड़ू लेकर साफ करो, कूड़ा कट कर दो, कूड़ा कट फेंक करके झाड़ू भी फेंक दोगे, झाड़ू भी तो वही जाति का है, जिस जाति का कूड़ा करकट है उसी जाति का झाड़ू है। इस बात ये संसार ये बुद्धि एक जाति की है, तो बुद्धि के द्वारा इनका न्याय करो और बुद्धि को छोड़ दो, है जो रह जाएगा भगवान। जो निवृत्त होता है उसे निवृत्त हो जाओ, प्राप्त होता है उसे प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम जाओ दोनों हो जाएगा। इस बात दोनों को भगवान ने योग कहा, समत्वम योग कहा, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दो परिभाषा करी, दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है और समता का नाम योग है। दुख संयोग का वियोग क्या, जड़ता का वियोग कर दिया योग हो गया, समता जो परमात्मा स्वरूप समता में स्थित हो गया योग हो गया, एक और दोनों हो जाएगा। दुख संयोग वियोग कर दो योग हो गया, असंगता आ गई ना, दुख के संयोग का वियोग मान असंगता, असंग स्वरूप है उसका। समत्व समता के समत्व स्वरूप है, निर्दोष के समम ब्रह्म सम स्वरूप है। इस वास्ते तीनों बात है, चाहे दोनों को समझो, मनुष्य संसार का वियोग और अपने योग ये समझो, चाहे वियोग करो चाहे योग करो, तीनों बात हो गई। केवल योग से काम हो जाएगा, केवल वियोग से काम हो जाएगा, संयोग भी दोनों से काम हो जाएगा। अब आप विचार ठीक तरह से, यही है ना व्यक्ति अंतरम ऐसे मान्यते उभू तो उन्हें भी जानी, तो ना तो आनंद करता है ना आनंद होता है, आनंद करने वाला भी नहीं समझता, आनंद होने वाला भी नहीं समझता, और आनंद करने वाला होने वाला दुख शब्द वो भी नहीं समझता। इसलिए है जो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देख ये है सो दिखे ना, जो प्रगट दिखता है जिस जाति उस जाति की इंद्रिया उस जाति का अंतर्गण है, इस बात जो दिखता है इनसे अलग होते हो जयराम जी की स्वाभाविक पुरुषम प्रकृति जी गुण देहेशमन पुरुष पर देखा ये एवं गुण पर देख ऐसे प्रकृति जी गुण प्रकृति सतह हो स्वर्ग वर्तमानों की नशे भूमि में जाई थी, क्योंकि गुणों का संग है ये एवं पुरुषम प्रकृति जी गुण गुण से प्रकृति अलग बनाई, गुणों का संग करने से जन्म होता है, गुणों के सहित प्रकृति अलग मैं अलग, तो न प्रकृति का संग्रह न गुणों का संग्रह है, जो रह गया है जो रह गया वो मुक्ति है। तो बंधन है वो माना हुआ है, मुक्ति स्वतः है स्वाभाविक है स्वतः मान्यता बंध में वो मिट जाती है, गुणों का संग केवल मना हुआ है और केवल अपनी तरफ से है। इसमें एक विलक्षण बात है, जैसे स्त्री पुरुष का संबंध तो दोनों को स्वीकार करने से होता है, इसमें केवल चेतन ही स्वीकार करता है, जड़ तो इनकार करता ही नहीं, न स्वीकार करता न इनकार करता, अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है। इस बात अपनी तरफ से छोड़ने से हो जाएगा काम, एक एक आधे काम से पूरा काम हो जाएगा, आधे गांव से पूरा गांव, कैसी मौजूद की बात है। इस बात से जाति दो है, इनके प्रवृत्ति स्वभाव दो है, इनके स्वभाव अलग अलग है, एक बदलना ही बदलना है, ना बदलना ही बदलना, एक बदलना ही बदलना है, नहीं बदलना ही बदलना, एक एक से विरुद्ध। ये आप में एक ताकत है जो एक मान सकते हो, ये ताकत का दुरुपयोग है, एक न मान कर ठीक देश एकता मान करके दो पाते हैं, जैसे धन चला गया किसी लखपति था और लाखों रुपये धन से हो गया, अब रोता है कि मेरा बड़ा दुख सहन हो गया, मैं तो बस मर गया, अब कैसे मर गए, वो लाख रुपया हो तो जी गया, लाख रुपये मर गया। अब धनवा गया और वहां मर गया, तुम मर गए खुद ही बोलो। माना ही है तो शरीर मरने पर भी आपका क्या बिगड़ता है बताओ। शरीर ठीक रहे, मैं ठीक रहे, आप तो वही रहते हो। बालकपण हुई, जवानी हुई, वृद्धावस्था हुई, रोगी अवस्था हुई, निरोग अवस्था हुई, निर्धन अवस्था हुई, धर्मवस्था हुई, उस हाँ में हाँ मिला देते हो। बस बालक होगा बालक हो, जवान होगा हाँ जवान होगा, बूढ़ा होगा हाँ बूढ़ा होगा, समझदार होगा बेसमझ होगी। बैंक में धर्म है, मैं धनी हूँ, मुफ्त यही मृत्यु पुरुषम प्रकृति गुण सह सर्वथा वर्तमान न सब सर्वथावर्त। दही में से घी निकाल दिया, छाछ में रख दिया वगैरह, तो अब दही नहीं बनता, अब दही नहीं बनता, ऐसे ही है। दारक में पावक बसे जीव आत्मगत माए, हया में पय में करते बिन मथिया बस। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद।